Dacă aș fi american, spaniol sau indian, dacă aș fi african sau maciu italian, tot la fel eu te-aș iubi, iubirea mea. Te-aș iubi la felul și cum aș fi, toată inima îți voi dărui și nimeni niciodată nu ne va putea despărți. La maxim eu la tine țin, nici mai mult, nici mai puțin, iubirea mea. Ascultă-mi inima, pune urechea cetișor la inima, să vezi cum bate de-al tău dor. La maxim eu la tine țin, nici mai mult, nici mai puțin, iubirea mea. Pune urechea cetișor la inima, să vezi cum bate de-al tău dor. Dacă aș fi mai sărac, dacă aș fi mai bogat, dacă aș fi cesător, dacă aș fi împărat, tot la fel te-aș iubi, iubirea mea. Aceeași dragoste ți-ar lăsa și tot la fel te-aș mângâia, că dragostea nu ține cont de nimic, iubirea mea. La maxim eu la tine țin, nici mai mult, nici mai puțin, iubirea mea. Ascultă-mi inima, pune urechea cetișor la inima, să vezi cum bate de-al tău. La maxim eu la tine țin, nici mai mult, nici mai puțin, iubirea mea. Pune urechea cetișor la inimă, să vezi cum bate de-al tău dor. Dacă aș fi american, spaniol sau indian, dacă aș fi african sau maciu italian, tot la fel eu te-aș iubi, iubirea mea. Te-aș iubi la felul și cum aș fi, toată inima îți voi dărui și nimeni niciodată nu ne va putea despărți. La maxim eu la tine țin, nici mai mult, nici mai puțin, iubirea mea. Ascultă-mi inima, pune urechea cetișor la inima, să vezi cum bate de-al tău. La maxim eu la tine țin, nici mai mult, nici mai puțin, iubirea mea. Pune urechea cetișor la inimă, să vezi cum bate de-al tău dor. La maxim eu la tine țin, nici mai mult, nici